sam nie pewien swego losu, tak się stałem. Za konsekwencje, by pociągnąć mnie dziś chcieli. Nie wiem jak wy, lecz ja spierdalam do Brukseli. Problem miałem, by go zapomnieć, w skali większej zadziałałem. I sam na sam z kobietą nigdy też nie byłem. Na wizji wielkiej w takim razie się skupiłem. Odejdę, lecz zanim zrobię to, wyłączę prąd. Odejdę, na powrót mówię ci, odejdę stąd. Odejdę, lecz nim odejdę, to wyłączę prąd. Jednoosobowi w warunkach swych przebiegli starcie tytanów na poziomie regionalnym, w samo południe, gdzie tam przy dworcu centralnym. Odejdę, lecz nim odejdę, to wyłączę prąd.